Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Herkese iyi akşamlar. 6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinin 3. yıl dönümünde depremlerle ilgili buralardan ve uzaklardan şarkılarımız var. Duman'ın 2024 albümü Kufi'den Zelzele ile başladı bu akşam Koyu Mavi. Akın Eldes'in 2002'de çıkan Kafi albümünde kapakta Kaf Siyah ile İ ise beyaz ile vurgulanmış. Kaf 1999'da Gölcük ve Düzce merkezli büyük depremlerin olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Kafi olarak bilinen albümün tam adı da deprem felaketlerine yeter anlamına geliyor. Akın Eldes'in Kafi albümünün başındaki girizgah ve 9. sırada yer alan Kafi ile devam ediyoruz şimdi. Ardından Yngwie Malmsteen'in 1990'da çıkan Eclipse albümünden Göran Edman vokaliyle Fault Line'ı dinliyoruz. Fay hattının üzerinde yaşıyoruz. Hayatımız kumdan kalelere bağlı. Sonra Deep Purple'ın kendi adını taşıyan 1969'da çıkan 3. stüdyo albümünden Fault Line'ı dinleyeceğiz. Grubun Los Angeles'teyken tecrübe ettiği depremden etkilenerek yazılmış bu sözsüz parça. Daha sonra gitarist Cem Köksal'ın 2004'te çıkardığı Just Set Me Free albümündeki 17 Ağustos 1999 depremleri üzerine yazılmış, biri sözsüz iki şarkıdan Murat İlkan vokaliyle kaydedilen Earthquake'i dinleyeceğiz. 40 bin insanı toprak altında bırakan yıkıcı gücü hissetmiyor musun? Kimden nefret edilecek, lanetlenmeyi hak eden kim? Deprem değil. Thank you. Yeah. Açık Radyo'da Koyu Mavi'de depremler için yazılmış şarkılar dinliyoruz bu akşam. Aerosmith'in 1976'da çıkan Rocks albümünden depremlerden ve uçmaktan çok korktuğunu söyleyen Steven Tyler'ın gitarist Brad Whitford ile birlikte yazdığı Nobody's Fault'u dinliyoruz şimdi. Kimsenin suçu değil ya da hiç kimsenin fayı olarak İki anlama gelen şarkı, sık sık depremler olan Kaliforniya'da her şeyin altüst olduğu bir depremde olabilecekleri resmediyor. Avustralya'da fay hattı üzerinde kurulmuş olan Newcastle şehrinden 3 gencin kurduğu Silverchair grubunun henüz grup üyeleri 15 yaşlarındayken 1995'te çıkardıkları ilk albümleri Frog Stomp'tan Fault Line, Fay Hattı isimli şarkılarını dinleyeceğiz. Vokalist ve gitarist Daniel Jones, Newcastle'daki depremde yıkılan bir binada hayatını kaybeden arkadaşının ardından yazmış bu şarkıyı. Tabiat ana yine baş kaldırdı. Her şey bir anda oldu. Soruyorum, koca bina nasıl bir anda yerle bir olur? Mama Cass'ın 1968'de çıkan ilk solo albümü Dream a Little Dream'in albümle aynı isimdeki ilk şarkısının sonunda radyo spikeri Los Angeles'ta meydana gelen depremi duyuruyor ve California Earthquake isimli şarkı başlıyor. Fay hattının tam buradan geçtiğini söylüyorlar. Atlantis yükselecek, Sunset Bulvarı yıkılacak, eskiden plaj olan yerde artık hiçbir şey kalmayacak. We'll be right back. strike once again. It happened all so fast. Now the question's how? How could they let that building descend? Oh yeah. Oh. You'll never see the boy. You'll never see the boy. Apaçık Radyo'dasınız. Koyu Mavi'de depremler üzerine yazılmış şarkılar var bu akşam. Sözlerini 1967'deki Adapazarı depremi üzerine Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yazdığı, müziği Orhan Gencebay'a ait olan, ilk kez Sezen Aksu'nun 1982'de çıkan Firuze albümünde kayda alınan Zelzele isimli şarkıyı dinleyeceğiz ilk olarak. Ardından heavy metal grubu Necro'nun 1999 yılındaki Kocaeli ve Düzce depremlerinin acı hatıralarıyla kaydettikleri Olta Dayanışma'nın dayanışma temalı 13. albümünden Depremi dinleyeceğiz. 17 Ağustos 1999 depremiyle zihinlere kazınan Sesini Duyan Var mı sözleriyle bitiyor şarkı. Daha sonra 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi için Ahmet Güvenc'in yazdığı ve bas çaldığı, gitarda Selim Işık ve vokalde Tolga Akyurt ile birlikte ilk kez Mart 2023'te seslendirdikleri Sesimi Duyan Var mı'yı dinleyeceğiz. Bu bölümde son olarak Deniz Arcak, kendi bestesi olan ve Arzu Taşçıoğlu, Ayşe İnci Coşkun, Beril Alakoç ile birlikte sözlerini yazdığı, Akın Eldes'in enstrümanları çalıp düzenlemesini yaptığı 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde 2024'te yayımlanan Sesimi Duyan Var mı ismindeki şarkısını seslendirecek. Şehirde bir tevekkül var, var, var, var. Can alışverişte her taraf pazar. Ayaklar altında hey hey sabaha kadar. Kubbeler hur çeker, kullar sallanır. İbadet kimin çağrısı? Vay vay vay vay, bütün bakışlarda safran sarısı. Evler secde etmiş hey hey gece yarısı. Odalar hur çeker, goller sallanır. Yardan haber var artık ne serde. Vay vay vay vay, göz gözü görmüyor. Kardan topraktan, telgraf telgraf, hey hey ayrılıklardan. Direkler hur çeker, eller sallanır. Nedir topraktaki bu iniş kalkış? Vay vay vay vay, bir tarafta ecel, bir tarafta kış. Bütün bahçelerde hey hey ayın başlamış. Ağaçlar hur çeker, dallar sallanır. Thank you. kefensiz, duasız toprak silkelendi, yere çaldı üzerindeki haksız katı öfkeyle, sinirle ve nefretle. sesimi duyan var mı? Yaşamın ötesinden, yıkılmış evlerin içinden. Sesimi duyan var mı? Yaşamın ötesinden, yıkılmış evlerin içinden. Paraya tamah edenler ve onlara izin verenler, her şeyi görmezden gelenler. Yatacak yeriniz var mı? Bu toprak sizi alır mı? Yatacak yeriniz var mı? Yatacak yeriniz var mı? Bu toprak sizi alır mı? Yatacak yeriniz var mı? Sesimi duyan var mı? Yaşamın ötesinden, yıkılmış evlerin içinden. Sesimi duyan var mı? Yaşamın ötesinden, yıkılmış evlerin içinden. Gözü doymaz sefiller, mezar oldu tüm evler. Yaptıklarınıza değer mi? Yatacak yeriniz var mı? Toprak sizi alır mı? Yatacak yeriniz var mı? Yatacak yeriniz var mı? Bu toprak sizi alır mı? Yatacak yeriniz var mı? Sesimi duyun artık, bitsin bu aymazlık, uyansın tüm insanlık. Sesimi duyun artık, bitsin bu aymazlık, uyansın tüm insanlık. 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde depremlerle ilgili buralardan ve uzaklardan şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Son şarkımıza geçmeden önce program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Cem Adrian'ın söz ve müziği kendisine ait olan piyanoda Sezgin Alkan ve kemançede Mark Eliyahu'nun yer aldığı 6 Şubat depremleri üzerine ilk kez Mart 2023'te yayımlanan Hüküm isimli şarkısıyla veda ediyoruz. Haftaya buluşmak umuduyla iyi akşamlar. Sessizlik, sessizlik, sessizlik çınlıyor sokaklarında. Bir ışık, bir ışık, bir ışık daha sönüyor ocaklarında. Var mıdır bir bildiği, yok mudur hiç çaresi, bu hak değil. hüküm değil. Duymuyor mu hiç bizi, kör mü artık gözleri, bu kader değil, kader değil. Yıkılıyor hayat, kırılıyor zaman, devriliyor üstümüze, duvar değil bir insan. Direniyor umut, dayanıyor karanlığa, filizlenip yükseliyor bir çocuğun avucunda. Yıkılıyor hayat, kırılıyor zaman, devriliyor üstümüze, duvar değil bir insan. Direniyor umut, dayanıyor karanlığa, filizlenip yükseliyor bir çocuğun avucunda. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.